มีคำไม่กี่คำในความรับรู้ของเราซึ่งเป็นคำที่น่ากลัวในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เวลาได้ยินแล้วก็จิตก็อาจจะกระเพื่อมนะนั่นคือคำว่าความตายเดี๋ยวนี้คำว่าความตายไม่ค่อยมีใครอยากจะได้ยินเท่าไหร่ถ้าพูดกันในหมู่เพื่อนก็จะมีการตัดบทนะว่าพูดแล้วจะเป็นอัปมงคลหรือว่าถ้าคุยกันในระหว่างกินข้าวนะก็จะต้องถูกห้ามพูดถ้าจำเป็นจะต้องพูดก็ต้องเปลี่ยนคำให้เป็นคำที่ดูไพเราะนะเช่นจากไปสิ้นลมหรือว่าบางทีก็ใช้คำเป็นภาษาอังกฤษว่าเดธอันนี้ก็เป็นคำที่น่ากลัวในความรู้สึกของคนจำนวนมากถ้าพวกเรานี่ก็นับว่ากล้านะที่มางานนี้นะที่มีชื่อว่าเผชิญความตายอย่างสงบสมัยที่อาตมากับเพื่อนๆในเครือข่ายพฤติกาจัดการอบรมนี้เมื่อสัก 4-5 ปีก่อนก็มีหลายคนหมายถึงคนภายนอกนะก็แย้งว่าชื่อนี้มันไม่เพราะนะต้องเปลี่ยนให้ดูน่าฟังหรือว่าดูถูกกว่านี้เช่นคำว่าสุนทรียมรณามีสุนทรียสนทนาแล้วก็น่าจะมีสุนทรียมรณาด้วยฟังแล้วทำให้อยากจะเข้ามาอบรมแต่พวกเราก็ยังยืนยันว่าจะใช้คำนี้แหละเพราะว่าถ้าหากแม้แต่คำว่าความตายยังฟังไม่ได้ยังรู้สึกแสลงหูก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะก็แสดงว่าไม่พร้อมที่จะเผชิญความจริงของชีวิตให้หลายคนเวลาเข้ามาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาอบรมงานที่มีชื่อแบบนี้จะไม่ค่อยบอกพี่น้องหรือพ่อแม่เท่าไหร่ว่ามางานแบบนี้นะกลัวเขาจะซักกลัวเขาจะค้านกลัวเขาจะแย้งนะอาตมาจัดอบรมเผชิญความตายอย่างสงบกับคุณซุ้ยแล้วก็เพื่อนเนี่ยปีหนึ่ง20กว่าครั้งแล้วก็จะมีหลายครั้งเลยนะที่พ่อแม่หรือว่าสามีภรรยามาด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้หรอกว่ามาเรื่องอะไรนะลูกจองที่มาให้พร้อมกับจ่ายเงินเสร็จนะเหมือนกับซื้อทัวร์มาถึงวันแรกถึงรู้ว่าออกมาอบรมเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบแบบนี้ก็มีเยอะเพราะว่าถ้าขืนบอกกลัวพ่อแม่จะไม่มานะหรือว่ากลัวพี่น้องจะไม่มาแต่ด้วยความเสียดายเงินถ้ารู้ว่าลูกจ่ายเงินให้แล้วนะก็จำต้องมาหรือมารู้ความจริงในวันงานก็เรียกว่าตกกระไดปลอยกระโจนก็มาร่วมนะจากพวกเรานะเข้าใจว่านะมาด้วยความสมัครใจไม่มีใครจองที่หรือซื้อทัวร์ให้เรานะเรามากันเองก็ต้องเรียกว่ามีความกล้ากล้านี้ไม่ได้แปลว่าไม่กลัวนะแต่หมายถึงการไม่ยอมให้ความกลัวนี่มันมาครองใจนะคนเราก็มักจะมีความกลัวตาย ที่มางานปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าอาตมาดาวเอาว่าไม่ได้แปลว่าไม่กลัวตายแต่ว่าไม่ยอมให้มันครองใจคืออาจจะรู้ว่าอาจจะรู้สึกโดยส่วนลึกว่ากลัวตายแต่ก็อยากจะมาเพื่อทำให้รู้จักความตายดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยความตายมันไม่น่ากลัวนะหรืออย่างน้อยมันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายที่มีในใจเราถ้าความตายจริงๆมันไม่ใช่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือความกลัวในจิตใจของเราและความกลัวในจิตใจนี่แหละนะที่ทำให้เราพยายามหนีความตายไม่อยากจะฟังคำว่าความตายแต่ก็เป็นธรรมดาว่ายิ่งหนียิ่งปฏิเสธมันก็ยิ่งมีอนุภาพเหมือนเราอนุภาพเหนือเราเหมือนกับความกลัวความโกรธเราโกรธเรากลัวผีเนี่ยเราโกรธเพื่อเรากลัวผียิ่งเราปล่อยให้มันครองใจมันก็ยิ่งทำร้ายจิตใจเรามากขึ้นหรือถึงเราจะพยายามกดข่มมันเอาไว้มันก็ยิ่งกลับมาหลอกหลอนเราหรือว่าทิ่มแทงใจของเราเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ดีกว่าการพยายามทำความเข้าใจทำความรู้จักเรื่องความตายมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาพูดไว้ดีนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวโปแลนด์นะมารีคูรีเป็นผู้หญิงก็พูดไว้ว่าในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอันนี้ก็ตรงกับคติแบบพุทธนะพุทธศาสนาเชื่อว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามีปัญญานะมีความเข้าใจนะมันจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายหรือคุกคามเราได้เลยแม้กระทั่งความตายเรากลัวเพราะเราไม่รู้นะเรากลัวเพราะเราไม่รู้แต่เมื่อใดก็ตามที่เรารู้นะจะรู้ด้วยปัญญาหรือรู้ด้วยสติมันก็ไม่สามารถจะครองใจเราได้หรือสามารถจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งดีๆหรือเป็นกุศลได้ความตายนะเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจมากกว่าที่จะกลัวและถ้าเราเข้าใจความตายแล้วก็จะพบว่าความตายนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายไปเสียหมดนะพูดภาษาสมัยใหม่ก็คือว่าความตายนี่ไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตนะแต่มันเป็นโอกาสด้วยมันอาจจะเป็นวิกฤตทางกายภาพเพราะว่าร่างกายหรือว่าดินน้ำลมไฟกำลังแตกดับแต่ว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในทางจิตใจหรือในทางจิตวิญญาณก็ได้หลายคนพอรู้ว่าตัวเองนี่ใกล้ตายก็กลับมาตื่นตัวมาสนใจเรื่องธรรมะและจนกระทั่งค้นพบว่าเกิดมาทำไมหรือค้นพบคุณค่าสาระที่แท้ของชีวิตหรือว่าได้ค้นพบความสุขที่แท้เพราะว่าธรรมะเนี่ยสามารถจะให้คำตอบในเรื่องเหล่านี้และทำให้จิตใจของเราเนี่ยได้เข้าถึงความสุขที่แท้ได้คือความสุขในทางจิตใจอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้จิตใจหรือชีวิตเนี่ยเจริญงอกงามมากขึ้นแม้ว่าจะยังเจ็บป่วยอยู่ก็ตามเราคงได้ยินได้ฟังหลายคนที่อุทานขึ้นมาว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งโชคดีที่เป็นเอสแล้วคนเหล่านี้ก็พบว่าโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่าเพราะมันเตือนให้เขาระลึกถึงความตายมันเตือนให้เขาระลึกว่า ชีวิตในแต่ละวันนี้มีค่าที่เคยใช้ชีวิตอย่างไม่มีค่าใช้ชีวิตอย่างเรื่อยเปื่อยหรือแสวงหาสิ่งนอกกายในที่สุดแล้วเนี่ยมันบังคับให้เขาต้องหันมาค้นหาตัวเองแล้วก็ค้นพบนะว่าเกิดมาเพื่ออะไรหรืออยู่ไปทำไมซึ่งมันทำให้ชีวิตนี้เปลี่ยนแปลงไปอาตมามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งเต้านมนั้นเธอได้เล่าว่าในช่วง2 เดือนสุดท้ายที่ป่วยหนักอันนี้เธอพูดมาก่อนที่จะเสียชีวิตไม่กี่อาทิตย์บอกว่าช่วง2 อาทิตย์นั้นเป็นช่วงที่มีความสุขมากเป็นช่วงที่มีความสงบนะเพราะว่าได้ปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยแบกมาในชีวิตนะความตายเป็นตัวเร่งเราให้เกิดการปล่อยวางได้มากเพราะที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมีความทุกข์ก็เพราะการแบกการยึดนะและเมื่อแบกและยึดแล้วเอาไว้แล้วเนี่ยนะมันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางก็ยิ่งมีความทุกข์และความตายมันเป็นตัวเร่งเราให้ปล่อยวางรวมทั้งกระตุ้นให้ขวนขวายทำสิ่งที่ควรทำนั่นถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยความตายเนี่ยมันเป็นโอกาสแห่งการหลุดพ้นในทางจิตใจมันเป็นโอกาสแห่งการเข้าถึงอิสรภาพทางจิตวิญญาณได้โดยซ้ำในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีเรื่องราวของคนจำนวนมากนะที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงก็ในช่วงที่ป่วยหนักหรือกำลังจะตายอย่างเช่นพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยนะตอนที่จะสิ้นพระชนเนี่ยป่วยด้วยโรคร้ายที่มีทุกขเวทนาบีบคั้นมากถึง7 วัน 7 คืนพระพุทธองค์ต้องเสด็จมาเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความปวดแต่ว่าในช่วงที่เจ็บปวดอย่างแรงกล้านั่นเองเนี่ยในวันสุดท้ายนะพระเจ้าสุทโธทนะท่านก็ได้เกิดปัญญาและเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสังขารนี้เป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่น่ายึดถือเลยที่จริงท่านก็เป็นพระโสดาบันมาก่อนแล้วนะแต่ว่ามาได้เกิดปัญญาชนิดว่าทะลุทะลวงนะจนกระทั่งสามารถที่จะปล่อยวางสังขารนี้ได้เข้าใจพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในคืนที่เจ็บปวดทุกขเวทนาไล่ๆกับตอนที่ร่างกายนี้จะสิ้นลมหรือดับขันไปได้ซ้ำนะเช่นเดียวกับพระติสสะเถระอันนี้ก็พวกเราจะเคยได้ยินเรื่องราวของท่านที่ว่าป่วยด้วยโรคที่แม้แต่พระด้วยกันก็รังเกียจเพราะว่าร่างกายเน่าเปื่อยเฟะไปหมดนะท่านต้องนอนจม อุจจาระนอนจมหนองเพราะว่ามีแผลผุพองเต็มตัวจนกระทั่งเพื่อนภิกษุก็ระอาไม่กล้าที่จะมาดูแลท่านกระทั่งพระพุทธองค์ต้องเสด็จมาแล้วก็พยาบาลนะชำระร่างกายให้สะอาดชำระจีวรนำไปซักนำไปตากแล้วก็มาห่มคลุมให้ใหม่ในช่วงที่พระติสสะนี่กำลังจะสิ้นลมนะพระพุทธองค์ก็ตรัสเป็นคาถาสั้นๆที่เรารู้จักว่าเป็นบังสุกุลเป็นก็คือว่าอีกไม่นานร่างกายนะก็จะปราศจากวิญญาณก็จะล้มหรือนอนนะแน่นิ่งกลางแผ่นดินไม่ตายจากท่อนไม้คือเป็นภาษิตที่กระชับแล้วก็ได้ใจความที่เชื่อเห็นนะถึงความเป็นอนิจจังนะของสังขารพระติสสะซึ่งเจ็บปวด มีทุกขเวทนาแรงกล้าท่านก็พิจารณาตามแล้วก็เกิดปัญญาอย่างแจ้งในพระไตรลักษณ์เห็นเลยว่าสังขารนี้เป็นทุกข์มากยึดถือไม่ได้และยิ่งยึดถือก็ยิ่งเป็นทุกข์ท่านก็ปล่อยวางแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในจังหวะเดียวกับที่สิ้นลมนั่นเองนั้นจะมีเรื่องราวของหลายท่านนะที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในจังหวะเดียวกันหรือว่าในช่วงใกล้เรียกกับการสิ้นลมหรือก่อนสิ้นลมไม่นานอันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ก็เพราะความทุกข์นะที่เกิดจากวาระสุดท้ายของชีวิตนะความทุกข์เหล่านี้เนี่ยมันสามารถจะเป็นคุณประโยชน์ได้ด้วยนะเพราะถ้าเกิดมีสติก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาจนกระทั่งรู้แจ้งในไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยความตายจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายไปเสียหมดสำหรับบางคนความตายมันอาจจะฉุดจิตให้ดำดิ่งลงไปในห้วงแห่งความทุกข์สุดแสนจะทรมานซึ่งถ้าตายไปก็ไปสู่อกุศลหรือไปสู่ทุกขติแต่สำหรับบางท่านให้ความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นของดีที่กระตุ้นให้เกิดปัญญานะสามารถที่จะหลุดพ้นนะจากความทุกข์ได้แล้วเรียกว่าหลุดพ้นจากความตายหรือเป็นอิสระจากความตายเลยก็ได้นะที่มีตัวอย่างแบบนี้เยอะมากนะบางท่านนี่ก็มีความทุกข์กับชีวิตเขาเรียกชีวิตบัพพชิตนะบวชมานาน7ปีบ้าง25ปีบ้างไม่สามารถจะพบความสุขแม้แต่ชั่วขณะเดียวก็ตัดสินใจนะฆ่าตัวตายเพราะว่าสึกออกไปนะก็เป็นที่อับอายแต่พอปาดมีดเนี่ยร่างกายนี้เจ็บปวดทุกขเวทนามากในช่วงขณะนั้นเองก็มีสติเห็นเลยว่าสังขารนี่มันเป็นทุกข์มากปัญญาก็เกิดแล้วก็หลุดพ้นนะเป็นพระอรหันต์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราควรมองความตายในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยก็คือว่าความตายนั้นเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นโอกาสแห่งความเจริญงอกงามทางจิตใจไม่ว่าในระดับปุถุชนหรือว่าในระดับของอริยชนนะถ้าเราเข้าใจเช่นนี้แล้วเราก็จะเห็นพ้องกับที่ท่านจากพุทธทาสว่าในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมเนี่ยมันเป็นนาทีทองของชีวิตนะที่เราไม่ควรกลัวไม่ควรคลั่นคล้ามนะแต่ควรจะรู้จักทำความเข้าใจและมันสามารถจะเป็นกุญแจแห่งการหลุดพ้นหรือว่าอย่างต่ำๆนะก็ไปสู่สุคติภูมิขั้นสูงได้หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็สามารถจะเข้าสู่ความตายด้วยใจสงบมีคนจำนวนมากแม้ว่าจะประสบกับโรคร้ายแต่ว่าเมื่อถึงเวลาตายนะก็จากไปอย่างสงบไม่ได้มีอาการทุรนทุรายหรือน่ากลัวเลยเมื่อต้นปีนี้ก็มีโยมคนหนึ่งนะมาพักรักษาตัวจะเรียกว่ามาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายนะที่วัดของอาตมาเธอเป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็ที่จริงไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่าก็เกิดโรคนี้ขึ้นมาได้เธอก็เคยมาปฏิบัติที่วัดของอาตมาคือวัดป่าสุขโตมาตั้งแต่20ปีที่แล้วแล้วก็มาอยู่เรื่อยๆเมื่อมีโอกาสและเมื่อรู้ว่าเป็นมะเร็งและรู้ว่าการแพทย์แผนใหม่ไม่สามารถจะรักษาได้นะเธอก็มาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่วัดก็อยู่ที่วัดประมาณเดือนครึ่งนะ มีน้องสาวมาช่วยดูแลอาตมาเคยไปคุยกับเธอบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะจะมีกังวลก็เรื่องเดียวคือว่ากลัวว่าเมื่อถึงเวลาตายเนี่ยจะไม่มีสติพอที่จะรับมือกับความตายอาตมาก็บอกว่าอย่าไปห่วงเรื่องอนาคตถ้าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราพออยู่ได้พอรับมือกับความเจ็บปวดได้อันนี้ก็พอแล้วแล้วถึงเวลาสติจะทำงานเองตลอดเวลาที่อยู่ที่วัดเนี่ยเธอก็ไม่ได้อาศัยการรักษาหรือการเยียวยาด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนอะไรเลยก็มีแต่ออกซิเจนนะที่ให้ไม่มียาระงับปวดไม่มีแม้จะมีพยาบาลมาเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้ให้ยาอะไรเพราะว่าเธอสามารถที่จะทำใจรับมือความปวดได้ส่วนหนึ่งก็อาศัยจิตที่มีสติอาศัยธรรมะเพราะว่าเธอเลือกมานั่งเอามาพักอยู่ในกุฏิที่ใกล้ๆศาลาธรรมวัดเพื่อว่าทุกคืนทุกเช้าจะได้ยินพระสวดมนต์แล้วก็ได้ยินเสียงพระแสดงธรรมวันที่เธอเสียชีวิตนะตอนเช้าก็บอกให้น้องสาวเนี่ยซึ่งดูแลมาทั้งคืนบอกว่าให้ไปตักข้าวมากินที่โรงครัวในวัดน้องสาวก็ไปตักข้าวแล้วกลับมาระยะเวลาก็ประมาณ20นาทีได้เพราะว่ากุฏิกับโรงครัวก็ไม่ได้ไกลกันพอกลับมาถึงเธอก็ไม่รู้สึกตัวละทีแรกก็นึกว่าหลับไปแต่ปรากฏว่าพอเรียกแล้วไม่ตอบมาเช็คดูก็พบว่าสิ้นลมไปแล้วเป็นการไปอย่างสงบเป็นการไปอย่างง่ายๆเหมือนใบไม้ที่มันเกิดจากครัวถ้าความตายแม้กระทั่งด้วยโรคร้ายนะเช่นโรคมะเร็งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวและสำหรับคนที่เตรียมชีวิตมาดีนะเมื่อถึงเวลาตายก็สามารถตายอย่างสงบได้อาจารย์โกวิทเขมานันทะเล่าถึงคุณทวดของท่านที่จังหวัดสงขลาวันที่คุณทวดท่านเสียชีวิตเนี่ยนั่งในท่าขัดสมาธิพิงเสาเรือนแล้วก็ตายในท่านั้นแล้วท่านก็มากราบตอนนั้นเด็กๆบอกว่าผิวพรรณมีน้ำมีนวล นะหน้าตาอิ่มเอิบดูไม่น่ากลัวหรือว่าเนี่ยคือผีไม่มีอะไรน่ากลัวเลยถ้าคนจำนวนมากนะสมัยก่อนเนี่ยเขาตายในท่านี้นะซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นพระก็ได้เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเขาฝึกชีวิตมาดีเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังก็คือคุณยายนี่ชอบตื่นเช้ามาตี 4มาทำอาหารเพื่อที่จะถวายของให้พระใส่บาตรพระตอนเช้านะแล้วคุณยายท่านนี้ก็ใส่บาตรทุกวันไม่มีขาดนะลูกสาวนะก็จะเห็นคุณยายหลานสาวก็จะเห็นคุณยายเนี่ยมาใส่บาตรเวลาที่หลานสาวนี่จะออกไปทำงานหลานสาวไม่ได้ใส่บาตรด้วยเพราะต้องรีบไปทำงานวันหนึ่งเห็นคุณยายไม่ออกมาปรุงอาหารไม่ออกมาใส่บาตรก็เลยถามตะโกนเข้าไปในห้องนะซึ่งปิดอยู่นะว่าคุณยายวันนี้ไม่ใส่บาตรเหรอคุณยายบอกว่าวันนี้ไม่ใส่บาตรหรอกนะจะนั่งสมาธิหลานสาวก็ถามอีกว่าแล้วยายจะเอาอะไรไหมยายก็บอกว่าไม่เอาอะไรแล้วแล้วหลานสาวก็ไปทำงาน คงเหลือแต่แม่ซึ่งก็เป็นลูกสาวของคุณยายท่านนี้แม่ก็รอจนเห็นผิดสังเกตว่าตอนเช้านะยายไม่ออกมาจากห้องก็เลยเรียกไม่มีเสียงตอบรับก็เลยเปิดประตูเข้าไปเห็นคุณยายเนี่ยนะใส่ชุดขาวห่มขาวนะนั่งขัดสมาธินะพิงเสาเหมือนกันนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยอยู่หน้าพระพุทธรูปแล้วก็มีร่องรอยการจุดธูปเทียนทีแรกก็นึกว่าคุณยายหลับไปนะพอลูกสาวเนี่ยแตะตัวเข้าพบว่าร่างนี่ก็เอ็นแล้วก็ล้มลงไปเลยเสียชีวิตละไปสงบมากนะแล้วก็เป็นการไปแบบไม่จำเป็นต้องล่ำลาอะไรปกติเวลาเราพูดถึงคำว่าตายดีเนี่ยเราก็นึกถึงการตายแบบไม่เจ็บปวดแล้วก็ตายท่ามกลางคนรักนะถ้าเราได้มีโอกาสได้ล่ำลาได้สั่งเสียเราก็จะตายสงบแต่คุณยายท่านนี้ไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องล่ำลาอะไรนะแล้วก็รู้ด้วยว่าถึงเวลาที่ตัวเองจะไปแล้วไม่รู้สึกเสียดายไม่มีการสั่งเสียไม่มีการบอกกล่าวอะไรทั้งสิ้นเพราะเห็นว่าคงจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถึงเวลาไปก็ไปอย่างง่ายๆไม่ต้องมีใครมาร้องห่มร้องไห้ปกตินะจะต้องมาใส่บาตรแต่เมื่อรู้ว่าวันนี้คงจะไม่ไหวแล้วนะก็เพียงแต่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งขัดสมาธิพอหลานสาวมารู้ข่าวนะในตอนกลางวันก็เลยสะดุดใจที่คุณยายบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วนะคำว่าไม่เอาอะไรแล้วนี่มีความหมายมากนะคือปล่อยวางหมดแล้วนะปล่อยวางหมดนะไม่คิดจะเอาอะไรทั้งสิ้นนะนี่คือการจากไปนะที่สงบเป็นความตายที่ไม่น่ากลัวไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยแต่คนที่จะทำอย่างนี้ได้นะก็ต้องเป็นคนที่มีการฝึกฝนชีวิตมีการดำเนินชีวิตนะมาโดยตลอดเพื่อฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมและเมื่อเตรียมพร้อมทั้งโดยการทำความดีรักษาศีลการทำบุญทำกุศลรวมทั้งการฝึกจิตนะก็สามารถจะไปอย่างสงบได้นี่ถ้าเราเข้าใจความตายในแง่นี้เนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวจริงๆแล้วอย่าว่าแต่คนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมเลยนะแม้แต่คนธรรมดาธรรมดาเขาก็สามารถที่จะไปอย่างสงบหรือได้พบว่าความตายไม่น่ากลัวมีคุณลุงคนหนึ่งแกอายุสัก60กว่าแล้วก็วันหนึ่งก็พบตัวเองเป็นมะเร็งนะแกเป็นคนมีอารมณ์ดีมากนะแม้เวลาเป็นมะเร็งไปฉายแสงฉีดเคมีก็ยังมีอารมณ์ที่หยอกล้อพยาบาลได้นะทั้งที่แพ้นะแพ้เคมีบำบัดบางทีวันหนึ่งนี่อ้วกมาหลายครั้งแต่อ้วกเสร็จแล้วนี่ก็ยังหยอกล้อพยาบาลในโรงพยาบาลได้จนกระทั่งพยาบาลทักว่าทำไมถึงอารมณ์ดีแต่ก็บอกว่าก็จะไปทุกข์ให้มันจะไปทุกข์เพื่อซ้ำเติมตัวเองทำไมนะมันในเมื่อมันอ้วกอยู่แล้วนี่จะไปซ้ำเติมให้ตัวเองทุกข์ทำไมนั่นแกก็มีความหวังว่าจะมีชีวิตรอดได้นะแต่ว่าพออาการแย่ลงเนี่ยคืนนึงเนี่ยแกปรากฏว่าลมหายใจเนี่ยหยุดหัวใจหยุดเต้นหัวใจหยุดเต้นก็หมอพยาบาลก็ช่วยกันกู้ชีวิตแกขึ้นมา ึงตอนนี้แกรู้แล้วว่าแกคงจะมีอายุได้ไม่นานวันหนึ่งก็เลยปรึกษากับหมอประจำตัวแล้วก็บอกหมอว่าหมอถ้าผมหัวใจหยุดเต้นอีกครั้งนี้อย่าไม่ต้องช่วยผมนะปล่อยให้ผมตายไปหมอก็รับปากนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยตอนนั้นก็กลางดึกหัวใจแกก็หยุดเต้นอีกเป็นครั้งที่สองแต่ตอนนั้นหมอประจำตัวไม่อยู่หมอเวรแล้วก็พยาบาลก็เลยช่วยกันปั๊มหัวใจจนกระทั่งแกฟื้นขึ้นมาใหม่พอแกรู้สึกตัวขึ้นมานี่แกเรียกลูกเรียกหลานมาเลยนะแล้วแกก็ด่าว่าลูกหลานว่ากูนึกว่ากูจะไปสบายแล้วเชียวพวกมึงดันลากกูกลับมาอีกแกบอกว่าตอนที่แกหยุดตอนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยแกเห็นตัวเองจากที่สูงแล้วก็เห็นเด็กที่ดูแลเนี่ยนะไปเรียกพยาบาลมาเห็นแม้กระทั่งตอนที่พยาบาลและหมอเนี่ยช่วยกันปั๊มแกว่าตอนนั้นเนี่ยแกสบายมากเลยไม่มีความกลัวไม่มีความอะไรไม่มีความรู้สึกเสียใจอะไรทั้งสิ้นนะจะเสียใจตรงที่ว่ากลับมาฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วแกก็เลยนะบอกลูกหลานว่าทีหลังนะไม่ต้องปั๊มกูอีกแล้วนะงั้นพอแกปั๊มครั้งที่สามนี่แกก็ไม่มีใครช่วยปั๊มกันละให้แกได้ไปสมใจคือเรื่องราวอย่างนี้เนี่ยมันเราอาจจะเคยได้ฟังมาว่าในยามที่คนเราเวลาจะตายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรนะสำหรับลุงคนนี้แกรู้สึกว่าสบายซะอีกนะสบายซะอีกนั่นตรงนี้เนี่ยนะคือจะว่าไปแล้วเนี่ยการที่คนอย่างลุงคนนี้เนี่ยแกรู้สึกไม่กลัวกับการที่จะต้องตายและสามารถเห็นสามารถดูคนที่มาช่วยความแก่ได้ด้วยความรู้สึกที่ไม่อะไรอาวรณ์เนี่ยส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะว่าแกสามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งข้างคาใจได้ไม่มีอะไรต้องห่วงไม่มีอะไรต้องกังวลนะคนที่ไม่มีอะไรต้องห่วงต้องกังวลเนี่ยถึงเวลาจะตายเนี่ยก็จะตายสงบแล้วก็ตายได้ง่ายกว่าคนที่ยังมีห่วงคนที่ยังมีกังวลในเวลาพวกเราเนี่ยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยสักวันก็จะต้องตายและถ้าเราอยากจะตายดีตายสงบนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจหรือต้องเตรียมตัวให้ดีก็คือว่าต้องเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะไปอย่างเบาไปอย่างสงบได้อุปสรรคที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถจะไปอย่างสงบได้นะมันมีอยู่หลายอย่างอย่างแรกเลยคือความกลัวพอกลัวตายแล้วเนี่ยนะมันจะดิ้นรนมันจะขัดขืนนะไม่ยอมตายมันจะพยายามยื้อและความคิดที่จะพยายามยื้อเนี่ยยิ่งทำให้ตัวเองเนี่ยทุกข์ทรมานเข้าไปใหญ่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าไม่กลัวตายพร้อมรับความตายทุกเวลาเนี่ยเมื่อถึงเวลาความตายจะมาถึงเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยให้ตายได้ความกลัวนะมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถจะตายอย่างสงบได้บางคนแม้จะเตรียมใจเอาไว้ดีนะแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ปุบปับนะที่ทำให้เกิดความตกใจได้ถ้าหากว่าไม่มีสติคุมเอาไว้หรือไม่มีคนช่วยเตือนสตินะก็อาจจะตายดีได้ลำบาก แต่ทางตรงข้ามถ้าเกิดมีสติหรือว่ามีคนช่วยเตือนสตินะก็สามารถจะไปได้สงบมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยแกอายุ10 กว่าขวบก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดแม่เนี่ยก็พยายามที่จะเตรียมจิตเตรียมใจของลูกชายเอาไว้เช่นพาไปวัดพาไปสัมผัสกับธรรมะเด็กนี้เป็นคนหัดใจแม่ก็เลยพาไปสวนโมกได้ฟังเรื่องราวของจาพุทธทาสแล้วก็แม่ก็ยังพาเด็กไปเที่ยวเล่นนะเพื่อให้เด็กได้รู้สึกว่าได้ทำสิ่งที่ตัวเองได้อยากทำแล้วมาถึงวันที่เด็กป่วยหนักนะเด็กแกก็ใหม่ๆทีแรกๆก็วันสุดท้ายเนี่ยนะก็ทำใจได้ดีมากหายเด็กรู้ได้ซ้ำว่ากำลังจะตายถ้าถึงกับล่ำลาพยาบาลล่ำลาแม่แต่พออาจเจียนเป็นเลือดตกใจพูดขึ้นมาเลยว่าที่หนูจะตายหรือเนี่ยนะพยาบาลตั้งสติพยายามมีสติก็เลยบอกว่าใช่หนูกำลังจะตายแต่หนูเป็นคนกล้าหนูเป็นคนกล้าอาจารย์พุทธทาสอยู่ข้างหน้าแล้วหนูเดินไปข้างหน้าได้เลยเพื่อนๆก็รอหนูอยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันเพื่อนๆนี่ก็หมายถึงเด็กที่ตายไปก่อนแล้วเด็กที่ป่วยด้วยโรคเดียวกันที่ตายไปก่อนหนูเดินไปข้างหน้าได้เลยอาจารย์พุทธทาสรออยู่แม่ซึ่งตกใจนะพยาบาลก็เตือนสตินะให้คุมสติให้ได้แล้วก็พูดกับลูกบอกลูกให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพอทำนี้เข้าเนี่ยความกลัวก็ลดลงพอเด็กตั้งสติได้แล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหม่แล้วก็ค่อยไปอย่างสงบนะอันนี้ก็นับว่าเด็กนี่มีความกล้ามากนะซึ่งผู้ใหญ่นะอย่างเรานะก็สามารถจะทำได้ถ้าหากว่ามีสติแล้วก็มีการฝึกนอกจากความกลัวแล้วเนี่ยอุปสรรคประการต่อมาคือให้ความระลึกนึกถึงการกระทำที่ไม่ดีคนเราเวลาจะตายเนี่ยนะความทรงจำเก่าๆนี่มันจะพลั่งพลูออกมามันจะย้อนระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตเราเรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมอารมณ์ก็คือการระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตอาจจะตั้งแต่สมัยเล็กๆไม่ว่ากี่สิบปีเนี่ยมันจะย้อนกลับมาราวกับว่าเราเนี่ยกลับไปสู่เหตุการณ์อีกมันจะเร็วมากนะในเวลาชั่วแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยมันสามารถที่จะย้อนกลับมาได้มากมายตรงนี้ฝรั่งเนี่ยเขาพบแล้วว่าคนใกล้ตายเนี่ยจะมีประสบการณ์นี้คล้ายๆกันอาจจะไม่ทั้งหมด 100% แต่ว่ากว่าครึ่งของคนที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตายเช่นหัวใจหยุดเต้นหรือว่าฆ่าตัวตายแล้วก็สามารถจะช่วยกลับมาได้เขาบอกว่าจะเจอเหตุการณ์นี้ที่ฝรั่งเรียกว่า Life Review มันจะนึกถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมาและถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เราติดใจอาจจะเป็นกรรมดีก็ตามอาจจะเป็นกรรมชั่วก็ตามเนี่ยจิตเนี่ยจะติดตรึงอยู่กับภาพนั้นเกิดนิมิตขึ้นมาเรียกว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตเนี่ยมันจะเป็นภาพอาจจะเป็นเสียงอาจจะเป็นกลิ่นก็ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเกี่ยวกับกรรมการกระทำในอดีตทั้งที่เป็นกุศลแล้วก็เป็นอกุศลนะแล้วก็ถ้ามันปักตึงแล้วเนี่ยในกรณีที่เป็นกรรมอกุศลเนี่ยก็จะทำให้ทุรนทุรายกระสับกระส่ายได้อย่างที่เราจะเคยได้ยินคนบางคนที่บอกว่าเห็นสัตว์ที่ตัวเองฆ่าอยู่เป็นอาจินเนี่ยมันมาหลอกหลอนนะคนที่เป็นชอบคนที่ชอบฆ่าสัตว์เนี่ยก็ได้ยินเสียงสัตว์มาร้องครวญครางอ นะหรือบางทีก็เป็นคนที่ตัวเองเคยฆ่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยมาบวชตอนแก่แล้วก็ตอนที่จะเสียชีวิตเนี่ยท่านร้องครวญครางแล้วก็ตกใจทั้งกลัวทั้งตกใจพระด้วยกันเนี่ยก็พยายามพูดนำทางให้ท่านนึกถึงพระรัตนตรัยแต่ว่าพระลูกที่ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะจำทำใจนึกไปถึงธรรมะหรือสิ่งที่เป็นกุศลได้เลยบอกว่าเห็นแต่หน้าของคนที่ตัวเองเคยฆ่าสมัยที่เป็นโยมนะกลัวตกใจแล้วก็ทุรนทุรายแล้วก็สุดท้ายก็ตายไม่สงบอันนี้ก็เกิดจากกรรมนิมิตนะในทางตรงข้ามคนที่เคยทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะก็อาจจะนึกถึงบาตรนึกถึงข้าวที่ตัวเองเคยใส่นึกถึงดอกไม้ที่ตัวเองเคยถวายพระนึกถึงพระพุทธรูปที่ตัวเองเคยสร้างนะก็ทำให้จิตใจอิ่มเอิบนะเวลาไปก็ไปสงบได้นอกจากนั้นเนี่ยยังมีคตินิมิตหรือว่านิมิตเกี่ยวกับภพภูมิที่จะไปเกิดนะซึ่งก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างทั้งสุคติทั้งทุคตินะในสายพุทธการได้พูดถึงพระรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นพรานฆ่าสัตว์แล้วก็ตอนจะตายเนี่ยก็เห็นสัตว์ร้ายเนี่ยนะเหมือนกับหมาป่าเนี่ยเข้ามาตามไล่ตามล่านะพระรูปนี้ซึ่งเคยเป็นพรานเนี่ยก็พยายามเอามือปัดเอามือไล่แต่ว่ามันไม่ไปเพราะมันเป็นนิมิตพระลูกชายเนี่ยก็รู้ดีว่าเนี่ยกำลังจะไปสู่อบายแล้วเพราะเนี่ยคตินิมิตมันบอกก็เลยเรียกว่าแก้อารมณ์นะด้วยการชักชวนเตือนใจให้พ่อเนี่ยให้พระซึ่งเป็นพ่อเนี่ยนะนึกถึงพระรัตนตรัยพนมมือแล้วก็บูชาสักการะพระรัตนตรัยบอกว่าแกทำใจได้น้อมนึกไปตรงนั้นเนี่ยก็เห็นนิมิตเปลี่ยนแปลงไปเป็นเทวดามาปรากฏแล้วก็จากไปนะในเวลาไล่ๆกันนะก็แสดงว่าไปสู่สุคติภูมินะแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยนะก็เกิดจากการที่มีคนเนี่ยมาช่วยนำทางให้อันนี้ก็เลยเป็นประเพณีที่ว่าเมื่อเวลาใกล้ตายเนี่ยนะก็จะมีพระหรือจะมีคนมานำทางมานำจิตใจนะเพื่อนึกถึงสิ่งดีงามที่เป็นกุศลอย่างในภาคอีสานเนี่ยนะคนจะตายเนี่ยถ้าตามธรรมเนียมแต่เก่าก่อนเนี่ยนะเมื่อคนจะตายเนี่ยก็จะต้องพนมมือแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนเพื่ออะไรนะเพื่อไปกราบสักการะพระเกศแก้วจุฬามณีนะในสวรรค์นะเป็นความเชื่อนะของชาวอีสานนะซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปดีไม่น่ากลัวนั่นการเราถ้าหากว่าเรามีกรรมที่ไม่ดีที่เป็นอกุศลเนี่ยนะแล้วใจมันระลึกถึงกรรมนั้นเมื่อไหร่เนี่ยและถ้าไม่สามารถที่จะมีสติหรือว่าน้อมนึกไปในทางที่ดีได้ก็สามารถที่จะไปสู่สุขสู่ทุกขติหรือว่าในหลวงที่ไปนี่ก็อาจทุรนทุรายได้ประการต่อมานะที่ทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับการตายไม่สงบก็คือความห่วงหาอะไรห่วงหาอะไรมีคุณลุงคนหนึ่งนะเรียกคุณตาก็ได้นะอายุ70กว่าเป็นโรคไตวายก็ไปล้างไตอยู่เป็นประจำที่โรงพยาบาลหลังจากทำนี้มาหลายปีก็รู้และยอมรับว่าตัวเองเนี่ย คงจะอยู่ได้ไม่นานก็เลยบอกลูกว่าอยากทำพินัยกรรมลูกได้ฟังก็บอกว่าเป็นอัปมงคลไม่อยากพูดถึงก็เลยแกล้งลืมไปซะแล้ววันหนึ่งเนี่ยตานี่ก็ไปโรงพยาบาลพอไปฟอกเลือดเนี่ยความดันมันขึ้นนะก็ช็อกนะสมองในสมองแตกตอนที่ยังไม่ถึงกับหมดสติเนี่ยก็บอกลูกว่าจะขอไปตายที่บ้านลูกไม่ยอมลูกบอกว่านะจะช่วยชีวิตให้ได้ก็ปั๊มกันเต็มที่อยู่ได้แค่2 วันก็เสียชีวิตปรากฏว่าตอนที่เสียชีวิตเนี่ยแกเนี่ยหน้านี่คิ้วขมวดและเปิดตาตลอดเวลาแสดงว่ามีความกังวลเป็นไปได้ว่าอาจจะกังวลหรือเป็นห่วงเรื่องพินัยกรรมมีคนไข้ที่หลายคนนะที่ตายไปแล้วเนี่ยตาไม่ยอมปิดบางคนเป็นผู้หญิงเนี่ยตายไปตั้งแต่3 ทุ่มนะเช้ามาเนี่ยเปลือกตาก็ไม่ยอมปิดพยาบาลจะทำเท่าไหร่ก็ไม่ยอมปิดจนกระทั่งญาติผู้ใหญ่เนี่ยต้องมาจุดธูปแล้วก็บอกว่าจะดูแลลูกคนเล็กให้แกมีลูกอยู่4 คน2 คนซึ่งเป็นผู้ชายนี่ก็เป็นวัยรุ่นติดยาแล้วก็ติดคุกแกนี่เป็นห่วงลูกคนสุดท้องมากอายุแค่10 ขวบไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะติดคุกเหมือนพี่ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้ญาติผู้ใหญ่ก็จุดธูปบอกว่าไม่ต้องห่วงนะจะดูแลหลานคนสุดท้องให้หลานคนเล็กให้ก็แปลกนะพอจุดธูปเสร็จแล้วก็ให้คำมั่นพอพยาบาลเนี่ยเขาปิดเปลือกตานี่เปลือกตานี่ก็ปิดลงนะเป็นการที่คนเราเนี่ยมีความห่วงกังวลเนี่ยก็ทำให้ตายไม่สงบได้ความห่วงกังวลอาจจะเกิดจากความอาลัยมีดีเจคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนที่ดีมากนะทำงานขยันขันแข็งแล้ววันหนึ่งก็พบว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายวันที่อาการต่อมาแกก็ทรุดหนักนะแกตั้งใจว่าจะเก็บเงินเอาไว้สร้างเรือนหอแล้วก็แต่งงานคนรักปรากฏว่าไม่สามารถจะทำได้สมใจนะอาการทรุดหนักจนกระทั่งอวัยวะทุกอย่างเนี่ยมันเสียไปหมดแต่แกไม่ยอมตายหมอบอกว่าเนี่ยหัวใจเนี่ยแข็งแรงมากมีแต่หัวใจเท่านั้นนะที่ยังเต้นอยู่ยังทำงานได้ก็บอกว่าข้างเตียงเนี่ยนะมีแฟนสาวเนี่ยร้องห่มร้องไห้นะพยายามยื้อคนรักของตัวให้สู้ให้มีชีวิตต่อไปแต่ยื้อเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลร่างกายก็แย่ลงจนเหลือแต่หัวใจชนะที่เต้นได้กระทั่งเธอคงจะรู้สึกว่าไม่มีทางแล้วก็เลยพูดนะกับคนไข้ว่าถ้าจะตายก็ขอให้ไปเถอะไม่อยากให้ทุกข์ทรมานมากกว่านี้แล้วพอพูดอย่างนี้เขาปรากฏว่าหัวใจนี่หยุดเต้นเลยก็ไปนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าไปสงบหรือไม่แต่ว่าการที่มีคนรักเนี่ยร้องห่มร้องไห้อยู่ใกล้ๆเนี่ยบางทีมันก็ทำให้คนเรานี่ตายยากเหมือนกันนะแต่พอคนรักปล่อยวางนะ ็พร้อมจะไปพร้อมจะตายได้นั้นถ้าเรายังมีความห่วงอะไรอยู่เนี่ยนะมันยากมากที่จะตายสงบจะต้องมีการยื้อจะต้องมีการดิ้นนะซึ่งก็มีแต่จะทำให้ทุกข์บางทีความน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าสิ่งค้างคาใจนะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตายไม่สงบได้คนเราถ้ามีความค้างคาใจเช่นอาจจะรู้สึกผิดนะความรู้สึกผิดนะก็ทำให้บางคนเนี่ยไม่ยอมตายง่ายๆมีหัวหน้าพยาบาลคนหนึ่งแกอาการก็ทรุดหนักชีพสัญญาณชีพนี่ก็แย่ลงตามลำดับแต่ว่าตานี่เปิดไม่ยอมปิดทั้งที่ไม่สามารถจะพูดอะไรได้แต่พอมีพยาบาลรุ่นน้องเนี่ยมาเยี่ยมคนไข้เนี่ยสิ่งที่เขาพยายามทำก็คือพูดนะพูดกับพยาบาลรุ่นน้องว่าขอโทษเราเคยไปเข้าใจว่าถ้าเธอเป็นกิ๊กกับสามีของตัวนะแล้วก็คงจะทำอะไรร้ายๆกับพยาบาลรุ่นน้องคนนี้แล้วคงรู้สึกผิดไม่ยอมตายง่ายๆจนกระทั่งพยาบาลคนนั้นมาเยี่ยมก็เลยกล่าวคำขอโทษพยาบาลคนนั้นก็บอกว่าไม่ได้นึกอะไรนะก็ให้อภัยไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองคนป่วยเลยนั้นเธอก็ไปสงบได้นะอันนี้ก็น่าสงสัยว่าถ้าเกิดว่าพยาบาลลูกน้องคนนั้นไม่มาเยี่ยมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตายดีหรือเปล่ามีคนหนึ่งเป็นผู้ชายตอนที่เป็นปกติดีเนี่ยนะก็ทำไม่ดีกับภรรยารวมทั้งไปมีเมียน้อยด้วยจนกระทั่งแยกไปอยู่กับเมียน้อยเสร็จแล้วพอแกเกิดป่วยเป็นมะเร็งขึ้นมามะเร็งปอดอาการหนักเมียน้อยก็ทิ้งเลยต้องสมสารมาอยู่กับภรรยาคนเดิมภรรยาคนเดิมหรือภรรยาหลวงนี่ก็ดีนะก็พยายามที่จะดูแลแกแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลเต็มที่เพราะยังรู้สึกโกรธแค้นหรือว่าเคืองสามีอยู่จนกระทั่งพยาบาลที่มาเยี่ยมเนี่ยที่มาดูแลเนี่ยก็สังเกตได้ว่าผัวเมียคู่นี้เนี่ยมีความเหินห่างหมางเหมือนกันพอรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรจากลูกสาวก็เลยแนะนำภรรยาว่าให้อภัยสามีแต่ภรรยาก็ไม่ยอมนะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำแค่นี้ก็ดีแล้วนะทำไมจะต้องมาเอ่ยปากให้อภัยสามีอาจจะเป็นเพราะมีทิฏฐิมานะสามีอาการก็แย่ลงไปเรื่อยๆแย่ไปเรื่อยๆแล้วแกคงทุกข์ด้วยวันที่แกจะเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าจู่ๆนี่แกก็ลุกขึ้นมานั่งถ้าคนที่เป็นมะเร็งปอดวันสุดท้ายเนี่ยมันไม่น่าจะมีกำลังขนาดนั้นพูดก็ยังพูดยากเลยจะลุกขึ้นมาพูดนะพูดอะไรพูดขอโทษภรรยาแล้วก็ลงไปนอนวันนั้นแกก็เสียชีวิตแล้วแกก็ไปสงบถ้าแกไม่ยอมขอโทษหรือมีทิฏฐิมานะก็ น่าคิดว่าจะไปอย่างสงบได้หรือเปล่าความน้อยเนื้อต่ำใจก็มีก็อาจจะทำให้นะคนเรานี่ไม่ยอมตายง่ายๆเหมือนกันนะเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุสมองตายพ่อนี่ทำใจไม่ได้บอกให้หมอเนี่ยช่วยเต็มที่แต่ว่าผ่านไปวันแล้ววันเล่าอาการก็แย่ลงจนถึงวันที่สี่วันที่ห้าพ่อก็ทำใจได้สุดท้ายก็ยอมนะที่จะให้หมอเนี่ยก็เลยขอร้องให้หมอนี้ไม่ต้องปั๊มแต่สิ่งนึงที่แกสังเกตได้และทุกคนสังเกตเองก็คือว่าคนไข้ทั้งที่อาการก็แย่ลงแย่ลงตาไม่ยอมปิดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าตอนที่แกจะเสียชีวิตเนี่ยนะพ่อนี่ก็ไปกอดลูกเอาไว้แล้วก็บอกขอโทษขอโทษที่ทำไม่ดีกับลูกขอโทษที่ด่าว่าลูกคือตอนที่เพราะลูกชายได้มอเตอร์ไซค์จากป้าเนี่ยกลับบ้านดึกพ่อก็เลยด่าว่าลูกเสียหายคงจะด่าว่ารุนแรงและคงไม่ได้ทำครั้งเดียวทำหลายครั้งจนความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนที่ลูกจะตายนะพ่อก็มาขอโทษและพอพูดจบเนี่ยนะลูกก็ค่อยๆปิดตาลงไปขณะที่สัญญาชีพค่อยๆเบาบางลงแล้วก็จากไปในอ้อมกอดของพ่ออันนี้ก็อาจเป็นไปได้ว่าที่ตาค้างไม่ยอมปิดเนี่ยก็จะเป็นพ่อมีความรู้สึกอะไรบางอย่างอาจจะรู้สึกผิดหรืออาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจพ่อก็ได้แต่ว่าก็ได้มีโอกาสนะมาเคลียร์ความรู้สึกกันระหว่างพ่อกับลูกได้ก่อนที่ลูกจะเสียชีวิตแต่ว่าก็มีหลายคนหลายกรณีนะที่ไม่มีโอกาสไปได้ทำสิ่งนี้ไม่มีโอกาสที่ปลดเปลื้องสิ่งข้างขาดใจไม่มีโอกาสที่จะได้ขอโทษหรือไม่มีโอกาสที่จะได้รับฟังคำขอโทษก็ติดค้างคาจนกระทั่งไปไม่สงบอาตมาก็ได้พูดมาอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้คนเราตายไม่สงบเนี่ยความกลัวและความห่วงหาอะไรความระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทำไว้หรือว่าความมีสิ่งค้างคาใจอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือความเจ็บปวดความเจ็บปวดเนี่ยนะเราคงเห็นด้วยตัวเราเองว่ามีจำนวนมากที่โรคภัยเนี่ยมันมีทุกขเวทนาบีบคั้นจนกระทั่งไม่สามารถจะทำให้ตายสงบได้ซึ่งคนที่ตายในลักษณะที่ทุรนทุรายด้วยความปวดเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยมันทิ้งบาดแผลเอาไว้ให้กับคนที่ยังอยู่นึกภาพถึงคนรักที่ต้องตายแบบนั้นแล้วนี่มันก็ทำใจยากนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นสามีภรรยาดังการที่จะสามารถรับมือกับความปวดได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถึงแม้ว่าการแพทย์ทุกวันนี้จะก้าวหน้ามีเทคโนโลยีที่บรรเทาความปวดได้แต่มันก็มีข้อจำกัดในการเยียวยาโรคบางชนิดโดยเฉพาะโรคมะเร็งหลายโรคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสามารถจะช่วยได้นะก็คือการรู้จักฝึกใจให้ดี ถ้าใจวางไว้เป็นวางไว้ถูกมีสตินะรู้จักการทำสมาธิมันก็อาจจะช่วยบรรเทาได้เรื่องนี้ก็อาจจะพูดกันนะในวันต่อไปแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ชี้เห็นว่าคนเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะตายดีตายสงบได้แต่มันก็มีอุปสรรคหลายอย่างนะที่ทำให้ไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ชีวิตในช่วงที่ยังมีปกติดีอยู่นะถ้าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ใส่ใจไม่สนใจทำความดีทำตามอำเภอใจแสวงหาความสนุกนะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นเก็บความโกรธเอาไว้ไม่รู้จักวางไม่รู้จักปล่อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ไปไหนมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองมีคนหนึ่งเนี่ยนะแกอายุสัก70ได้ป่วยหนักแต่ว่ามีอาการที่บ่งบอกให้เห็นว่าแกมีความทุกข์ใจมากเพื่อนพระเพื่อนอาตมาที่เป็นพระเนี่ยก็เลยไปคุยกับแกบอกว่าเนี่ยปู่มีอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าถ้าไม่มีก็บอกได้นะถ้าเชื่อว่าถวายใจอาตมาก็ขอให้บอกถ้าอาตมาช่วยได้ก็จะช่วยแล้วแกก็เล่าว่าเมื่อ50ปีก่อนตอนที่ยังหนุ่มเนี่ยได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่พอเธอท้องได้3เดือนแกก็หนีไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยแกไปมีเมียอีกต่อมาอีก3คนมีลูกอีกหลายคนแต่ไม่เคยกลับไปที่บ้านเก่าอีกเลยแต่เมื่อกำลังจะตายเนี่ยแกรู้สึกผิดขึ้นมาอยากจะรู้ว่าภรรยาคนแรกแล้วก็ลูกเนี่ยในท้องเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงเรื่องนี้แกไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้กระทั่งลูกที่เกิดจากภรรยาคนใหม่ก็เพิ่งเคยได้ยินแล้วทำยังไงอ่ะก็เลยต้องไปตามหาว่าสองคนนั้นเป็นอย่างไรปรากฏว่าตายทั้งคู่แม่ก็ตายลูกก็เป็นโรคเอดตายไม่มีใครกล้ามาบอกพ่อว่าสองคนที่ตายแล้วก็ต้องให้พระท่านมาบอกพอพระท่านมาบอกความจริงว่าสองคนตายแล้วเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำเลยแกก็หันหลังให้เลยหันหลังให้พระแล้วก็ร้องไห้พระท่านก็ต้องปลอบว่าเนี่ยเตือนสติว่าจะไปเสียใจถึงเขาทำไมนะเขาก็ไปแล้วนะทำไมเราไม่คิดถึงการทำบุญทำกุศลให้เขาล่ะพอพูดเรื่องบุญกุศลนี่แกหันกลับเลยนะว่าทำได้เหรอทำได้เหรอพระท่านก็บอกทำได้สิแล้วก็เลยทำเป็นการใหญ่เลยนะคนอีสานนี่ทำบุญเรื่องทำบุญอุทิศหาคนตายนี่เป็นงานใหญ่อยู่แล้วก็อาจจะเหมือนกับภาคอื่นๆแกก็รอนะรอจนกระทั่งทำบุญเสร็จแล้วแกก็จากไปนี่บางทีเราการทำอะไรไม่ดีเอาไว้เนี่ยในยามปกติก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรแต่ก่อนใกล้ตายเนี่ยมันจะมารบกวนจิตใจผ่านไป10ปี20ปีหรือ50ปีมันก็ยังสามารถรบกวนจิตใจได้ซึ่งทำให้ยากที่จะตายสงบถ้าไม่ได้มีการจัดการหรือสะสางความรู้สึกนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำความดีการสร้างบุญสร้างกุศลนะรวมทั้งการฝึกใจฝึกจิตอย่างที่พวกเราพยายามทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะผ่านเหตุการณ์ เหล่านั้นไปได้ด้วยดีแล้วก็พอสมควรแก่เวลาก็คงยุติเท่านี้ก่อนแล้วค่อยพูดกันต่อไป